په کائناتو کې دوه قسمه اشیا دي، یو قسم سیزونه داسې دي چې آپ په نظر راځي انسان هغه ویني، دویم قسم سیزونه داسې دي چې آپ په نظر نه راځي خو انسان ته د هغې اثر معلومیږي، د هغې په عقل باندې د هغه څیز د موجود کېدو ادراک کوي، په عقل باندې د ته اندازه کېږي چې دا څیز موجود دی. داسې قسم سیزونه چې آپ په نظر نه راځي خو موجود دي، د هغې اسان مثال بجلی ده. بجلی په تار کې رواني انسان ته نه ښکاري، د انسان سترګو کې دومره طاقت نشته چې وویني، خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې بجلی موجوده نه ده، د هغې اثر هلته موجود کېږي. انسان چې کم دی په عقل باندې د هغې ادراک کوي، همداسې کشش ثقل چې کم قوت دی، ګریویټیشنل فورس ورته وي، دا په سترګو نه ښکاري خو انسان په عقل باندې د دې ادراک کوي او په عقل باندې دته د دې اثر معلومیږي.